А на праваабаронцу Алеся Бяляцкага ў бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне і яго перавялі ў разрад так званых злосных парушальнікаў. Пакараннем для палітвязня стала пазбаўленне доўгатэрміновага спаткання і скарачэнне ў 5 разоў ліміту грошай, які яму дазволена атрымліваць на рахунак. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка праваабаронцы Наталя Пінчук. Атрымала от Алеся ліст, на жаль, ліст з сумнымі навінамі. Алеся паведамляе, што ў той дзень, калі пісаў, склалі акт са спагнаннем. Такім чынам на яго наклалі дадатковае спагнанне, цяпер яго перавялі да катэгорыі злосных парушальнікаў. Яго пазбавілі магчымасці рэалізаваць сваё права на доўгатэрміновае спатканне, якое планавалася на кастрычнік-лістапад. Да, цалкам ужо пра гэта можна закрэсліць усе спадзяванні. І больш таго, скарацілі яму магчымасць грашовых паступленняў. Сказала свабодзе жонка Алеся Бяляцкага Наталля Пінчук. Тэму палітвязняў працягваюць слухачы свабоды. Наступает время амнистии. Идет под флагом милосердия в рамках закона. Очередное шоу представляет Лукашенко. Шоу самое настоящее. Судя по тому, что написано в газете в Советской Белоруссии, как они здесь трактуют, я говорю, дикость, с ума сойти можно. Лукашенко неоднократно заявлял, что у нас нет политических заключенных. Но давая указания, кто должен попасть под амнистию, он сказал, что политики там не должно быть. То есть, кто замешан в политике, тот под амнистию не попадает. Этим самым он признал наличие политических заключенных. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефоны Минску 266-39-52. 266-39-52. Сёння нарэшце стала вядомая прычына, чаму трапіў у спіс невыязных з Беларусі праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які трэці месяц дамагаецца прызначэння судовага разбору па гэтай справе. Тэхнічны збой. А якія прычыны ўключэння ў спіс невыязных назвалі іншым, хто апынуўся ў аналагічнай сітуацыі, высвятляў Алег Груздзіловіч. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Пра такую прычыну прачытаў праваабаронца ў лісце, які атрымаў з дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў. Спадар Стэфановіч прэзентаваў атрыманы дакумент. Пішу, што разам з тым, заходзячы шэрагу зваротаў грамадзян, варта адзначыць, што ў перыяд 24.02.12 года па 10.03.12 меліся тэхнічныя збоі перадачы інфармацыі ў банк дадзеных. Магчымым вынікам якіх з'явіліся памылковыя ўключэнні ў звестак аб вас у банк дадзеных. Але пры гэтым вот мяне ніхто не спяшаецца з базы выдаляць, а пішу, што зараз Міністэрства ўнутраных справ праводзіцца праца па праверцы сапраўднасці ўсіх звестак, якія паступалі ў банк дадзеных упаўнаважаных дзяржаўных органаў за азначаны перыяд часу. Я вот не разумею, якую ще трэба праверку правесці, калі я ўжо пішу, што гэта памылкова звесткі. Валянцін Стэфановіч звярнуўся ў цэнтральны суд Менску, але судовага паседжання па разглядзе ягонай справы так і не прызначылі. Скарга на суддзю Алену Сямак таксама выніку не дала. Суду паведамілі, што суддзя загружаная. Валянцін Стэфановіч кажа, што будзе працягваць судовы разбор, хоць і перакананы, што спіс невыязных справа палітычная. Раней Стэфановічу паведамлялі, што да яго нібыта мае прэтэнзіі ваенкамат. У базе дадзеных тых, каму забаронены выезд за мяжу, апынуліся яшчэ 16 вядомых праваабаронцаў, журналістаў і палітыкаў. Сярод іх лідар АГП Антон Лебедзька, за якім нібыта лічацца невыкананыя па суду абавязкі. Якія? Антон Лебедзька кажа, што сам не ведае, бо ўсе штрафы сплаціў. Палітык падаў у суд на Мін'юст і Міністэрства ўнутраных справ, але судовае паседжанне, як і ў выпадку з Валянціным Стэфановічам, не прызначаюць. Анатолій Лебедзька кажа пра спіс невыязных апазіцыянераў, у які ён трапіў. Это, конечно же, брутальнае парушэнне Канстытуцыі. Калі ў вас ёсць нейкія прэтэнзіі да рашэння іншых краін, ну вы на ўзроўні гэтых краін высвятляеце, хто там у чым вінаваты, але уцягваць у гэтую сітуацыю грамадзян сваёй краіны, гэта проста алагічна. Старшыня партыі справядлівасці Сергей Калякін, які таксама ў спісе невыязных, нават не спрабаваў аспрэчыць гэтае рашэнне. Кажа, што бессэнсоўна, бо ніякі гэта не тэхнічны збой, гэта палітыка. Это палітычнае рашэнне, а нем было объявлено на самом верху. Лукашенко сказал о том, что они ограничивают выезд. Эта команда незаконная, абсолютно нарушающая все конституционные и законные права граждан, она выполняется. Еще раз говорю, что это политическая проблема, она возникла политически, отменить ее, это зависит от воли одного человека. Сергей Калякин поведомил, что когда ему треба выехать за межу, он находит для этого иншие махчимости. У списке невыездных несколько журналистов, в том лику редактор нашей Нивы Андрей Дынько. До его не будто имел претензии в военкомат, але это не подтвердилось, кажет журналист. В газете, которую мне выдали, там написано, что ушли мероприемствами по призыве, что так комично, бо мне уже 38 годов. Разослал ответные листы, отримал уже отказы из военкомата и из генштаба про то, что претензий до меня нема. И теперь чекаю отказы из Министерства внутренних справ. Наибольш просунулся у воспрячивания своего включения в список невыездных ведомым правооборонцем Гарри Паганяйло. И он домогся призначения суду по водле позову до Минюсту и Министерства внутренних справ. Посежение отбудется 19 червня у Московском суде Минску. Я примусил их назначить. Дело другое дело. Я даже не уверен, состоится ли суд, но, по крайней мере, дата определена. Я получил повестку. С правооборонцем Гары Паганяйлом гутарыў Олег Груздзелович. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Надзея Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага району. Для нас, вясковых людзей, палітыка гэта ў першую чаргу цэны. І не толькі тыя, што ў краме, але і закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю, за кошт якой у значнай ступені мы выжываем. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Палітвязень Александр Малчанаў толькі 13 чэрвеня даведаўся пра смерць маці, якая памерла ў ноч на 9 чэрвеня. На праваабаронцу Алеся Вяляцкага ў Бабруйскай калоніі наклалі дысцыплінарнае пакаранне. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч трапіў у спіс невыязных з Беларусі з-за тэхнічнага збою. Тлумачаць у дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, аднак са спісу не выключаюць. Палата прадстаўнікоў прыняла законы аб следчым камітэце і аб органах дзяржбяспекі, якія значна пашыраюць паўнамоцтвы силовых структураў. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі і Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Актывіст Маладога фронту Міхаіл Мускі, якога гвалтоўна забралі ў войска пасля адміністрацыйных арыштаў, адмаўляецца прымаць вайсковую прысягу. Беларус наведвае адзін з пяці найбагацейшых губернатараў Расіі, прэзідэнт Башкаркастану Рустэм Хамітаў. Вы на хвалях свабоды. Як вы чулі, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаўся за аднаўленне перамоваў па ўвядзенні Беларусі ў Расіі адзінай валюты і па канстытуцыйным акце саюзнай дзяржавы. Беларускія палітыкі лічаць гэтай заявы прыкмета таго, што афіцыйнаму Мінску трэба рыхтавацца да павелічэння ціску з боку Масквы і змяншэння расійскай матэрыяльнай дапамогі. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што заявы расійскага амбасадара найперш мелі на мэце высветліць стаўленне беларускай улады і грамадства да выказаных тэзісаў. Я думаю, что одной из причин может быть невыполнение обязанностей, которые на себя взял Лукашенко по часу встречи с Путиным у Минску. Разом с тем, подобные заявы с устного Сурикова отбываются не першиню, и мета их может быть промасывание настроя у белорусским громадстве, а так само спроба выкликать полную реакцию белорусского керовництва. И боль за то, если бы подобные заявы были с устного керовництва России, то девичья влада вымушена была реагировать официально. А так, по комментариях приуладных политологов, простоников незалежного громадства, российский бок может отримать оценку, насколько Беларусь готова отгукнуться на подобного кшталту инициативы. Юрась Губарэвіч. Расійскі палітычны эксперт Вадзім Дубноў, спецыяліст па адносінах Расіі з краінамі СНД, лічыць, што на самой справе Крамлю на дадзены момант не патрэбная ані супольная валюта, ані канстытуцыйны акт. Это просто некое довольно неуклюжее традиционное пропагандистское прикрытие того, что в общем Россия хотела бы получить впечатление о приватизации собственности Беларуси. Здесь нет ничего абсолютно нового, просто сейчас момент, который переживает Белоруссия в России, традиционно также оценивает как очень благотворный для того, чтобы что-нибудь опять получить. Вот, я думаю, что это 115-й виток одной и той же спирали. Волнообразные отношения Лукашенко с Западом сейчас каким-то образом придут в свое стабильное состояние, и сейчас очень даже вернется тем же борением с Россией, которое мы наблюдали раньше.